za 1499. Starowa. Lodówko-zamrażarka Bosch. 1,85 m za 1199. iPhone SE. 128 giga za 1499. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 listopada, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim policja, która bada okoliczności wypadku, w którym zginął 14-latek z Chełma, Politechnika Krakowska, która zamieniła się w wielki salon fryzjerski, i Chiny, które odkładają zniesienie embarga na handel rogami nosorożców. Zakończyły się czynności policyjno-prokuratorskie związane ze śmiertelnym wypadkiem 14-latka na dworcu kolejowym w Chełmie. Z relacji świadków wynika, że chłopiec był na torach, gdy doszło do potrącenia go przez lokomotywę jadącą w stronę dworca Chełm Główny, mówi rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji, podkomisarz Ewa Czysz. Policjanci potwierdzili tożsamość. Faktycznie to 14-letni mieszkaniec Chełma. Okoliczności są dalej wyjaśniane, w jakich znalazł się ten nastolatek na torach, że doszło do tego potrącenia. Maszynista lokomotywy był trzeźwy, bo jak się okazuje, były to tak jakby dwie lokomotywy, które przejeżdżały przez to torowisko. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają, czy chłopiec popełnił samobójstwo, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku. Za godzinę Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie zbadania konstytucyjności sposobu uchwalenia ustawy znoszącej górny limit składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Trybunał wznowił rozprawę przerwaną 2 tygodnie temu po wysłuchaniu stron postępowania. Przygotowane przez resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej regulacje znoszą limit rocznego przychodu 30 przeciętnych pensji, który zwalnia z opłacania składek emerytalnych i rentownych. Zastrzeżenia prezydenta dotyczą dochowania standardów procesu legislacyjnego, m.in. niewłaściwego trybu zaopiniowania ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, Związki Zawodowe i Organizacje Pracodawców. Nie ma przeszkód, by w sposób cywilizowany wprowadzić postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Sądu Najwyższego. Tak mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Jak dodaje, konieczne są zmiany w ustawie. Do 19 listopada Polska odpowie Komisji Europejskiej, jak zamierza wdrożyć postanowienie. Ktoś mógłby podnieść argument, że skład orzekający z ich udziałem, jeżeli byliby na podstawie tego orzeczenia tymczasowego tymi sędziami, może być podważony. Potrzeba trochę refleksji, zastanowienia się, jak najlepiej zrealizować postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale jak powiedziałem, będziemy na ten temat rozmawiać, będzie wysłuchanie 16, przedstawimy swoje stanowisko na piśmie. Nic nie stoi moim zdaniem na przeszkodzie, by w sposób cywilizowany, zgodny z prawem wprowadzić te postanowienie. Reforma sądownictwa była wczoraj jednym z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli, ale dyskusja trwała kwadrans i ograniczyła się do wystąpień wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i polskiego ambasadora przy Unii Europejskiej Andrzeja Sadosia. Komisja uważa, że to postanowienie powinno być natychmiast wdrożone. Przedstawiciele polskiego rządu mówią, że potrzebny jest proces legislacyjny i nowelizacja ustawy. Politechnika Krakowska zamieniła się w wielki salon fryzjerski. Od rana na uczelni trwa akcja Włos od pomocy. Studenci wspólnie z fryzjerami zbierają włosy, z których zostaną wykonane peruki dla dzieci w trakcie chemioterapii i po operacjach. Troszkę się boi nam dziewczyna, ale dostosujemy fryzurę tak, żeby było wilk syty i owca cała. Jak się podoba ta nowa fryzura? Bardzo, bardzo się podoba. Warto było? Jak najbardziej, bo to akcja charytatywna. Te włosy się zawsze wyrzuca, a tutaj komuś jakby dadzą szczęście. Te peruki właśnie mają za zadanie pomóc, wywołać uśmiech, może nieco podnieść morale. Włosy odrosną, a ktoś będzie miał radość na pewno z tego. Do zrobienia jednej peruki potrzebne jest obcięcie włosów u przynajmniej 4 osób. Peruki trafią do podopiecznych fundacji Uyghurs. Po fali krytyki ze strony organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt, Chiny odkładają zniesienie embarga na handel rogami nosorożców i kośćmi tygrysa. Część zwierząt wykorzystywane są w chińskiej medycynie naturalnej. Władze zamierzały rozluźnić regulacje związane z zakazem handlu. To jednak spotkało się z negatywnymi reakcjami osób i organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt. W ich opinii zniesienie całkowitego zakazu handlu rogami nosorożców i kośćmi tygrysa będzie miało negatywny wpływ na populację tych zwierząt. Według wcześniejszych planów chińskie władze miały zezwolić na kontrowersyjny handel wyłącznie do celów naukowych i medycznych. Rogi nosorożców i kości tygrysów miałyby zaś pochodzić wyłącznie od zwierząt hodowanych w niewoli. Chińska agencja Xinhua poinformowała, że wprowadzenie regulacji liberalizujących handel zostało odłożone. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kończymy serwis Trójki, kolejny w południe.

Niezawodny Rudy i zespół Simply Red. Teraz natomiast wybierzemy się wspólnie w podróż i to będzie podróż tak samo przyjemna jak muzyka. Została otwarta 11 listopada 1926 roku, miała ponad 2000 mil i łączyła wschód z zachodem, Chicago z Los Angeles. I do dzisiaj jest obiektem marzeń wielu osób, które marzą o podróży po Stanach Zjednoczonych. O drodze 66 opowie Gabriela Darmetko. Wsiąść do samochodu w Chicago, wcisnąć gaz i znaleźć się w Los Angeles. A po drodze zasmakować kwintesencji Ameryki. Tylko czy droga 66 jeszcze istnieje? Karol i Aleksandra Lewandowscy wybrali się w podróż przez słynną drogę matkę. W rzeczywistości to wygląda tak, że już w latach 70. zaczęły powstawać równoległe autostrady, bo po prostu nikt się nie chciał męczyć i tłuc z takimi moimi uliczkami gdzieś przez miejscowości, gdzie co chwilę były światła, trzeba było zwalniać i tak dalej. Postawili równoległe autostrady i ruch się tam przeniósł. A ta droga zaczęła umierać. I o ile w niektórych stanach są ludzie, którzy walczą dalej o to, żeby ta droga, która zyskała już teraz status drogi historycznej, została utrzymana i żeby dalej istniała, to w bardzo wielu miejscach jest po prostu tak, że się jedzie tą 66, asfalt jest coraz gorszy, aż nagle wjeżdżamy albo w jakieś pole, albo w pustynię, gdzie ta droga się całkowicie rozsypała i się nie da jechać dalej. I wtedy trzeba zawrócić, znaleźć objazd, przejechać kawałek autostradą, znowu wrócić i znowu przejechać tą drogę. I w praktyce myślę, że może z 1/3 tej drogi jest właśnie taka kompletnie nieprzejezdna. To nie znaczy, że nic już się tam nie dzieje. Przy drodze mija się opustoszałe miasta widma, ale są też prawdziwe amerykańskie atrakcje. Droga 66 to jest dzisiaj kultowa droga, przy której, jak jest załóżmy stacja benzynowa ze sklepem, to ten sklep będzie wyjątkowy, będzie na swój sposób fotogeniczny, bo będzie ciekawie zrobiony. I na przykład taką nową perełką drogi 66 jest taki sklep z orężadami. I jest w tym sklepie chyba 8 tysięcy różnych rodzajów napoju. I wszystko jest tak poustawiane bardzo fajnie na półkach, a przed tą stacją benzynową z tym sklepem jest wielka butelka orężady. Jak nie było żadnych atrakcji, to trzeba było coś wymyśleć, żeby ludzie się zatrzymali. Więc na przykład ktoś sobie wymyślił, że na środku pola wkopie w ziemię 10 Cadillaców. I te Cadillaki odda ludziom do tego, żeby sobie mogli je malować. I one są wbite w ziemię, wkopane tak pod kątem i każdy może przyjść ze sprayem, z farbami i to malować. I to jest takie żywe dzieło sztuki. I w miejscu, gdzie nie było nic, gdzie było pole, nagle jest atrakcja, do której tysiące turystów przyjeżdżają. I takie rzeczy właśnie powodują, że dalej ta droga istnieje, że dalej turyści tam przyjeżdżają. Powstaje tych biznesów coraz więcej, ale też sporo ludzi z dużych miast przyjeżdża i ratuje te stare biznesy, bo to, co jest taką fajną pozostałością drogi 66, to są tak zwane dinery, czyli taki bardzo charakterystyczny rodzaj restauracji, w której jedzenie jest robione na naszych oczach, że ta kuchnia została otwarta i my siedzimy sobie za ladą i to widzimy. I powstawały tam knajpy, które miały po 2-3 tylko jakieś dania, jakiegoś kultowego burgera, kultowego hot doga, ciasto czy coś takiego. I można sobie dzisiaj na przykład zjeść na drodze 66 hot doga, który jest robiony w ten sam sposób, co 70 lat temu. I w środku jest stara szafa grająca, są jakieś portrety Elvisa czy Marilyn Monroe, są stare samochody. I jak się jedzie przez tą drogę, to naprawdę można poczuć taką kwintesencję Ameryki, którą znamy z filmów i poczuć się, jakbyśmy byli w filmie z lat 50. A

tylko do ciszy mnie kołysz. Tylko do ciszy mnie kołysz. Muzyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. To słowo, niepodległość, wyrastało w poprzek wszystkich zamierzeń, obliczeń, rachub i kalkulacji. Krwiobieg. W 1915 roku, w pierwszym roku Wielkiej Wojny, kiedy jeszcze Warszawa była w rękach rosyjskich, zorganizowało Stowarzyszenie Techników szereg odczytów na temat uprzemysłowienia kraju. Wówczas o drogach mówił inżynier Gołębiowski. Temat miał istotnie trudny nad wszelką miarę. Mówić o drogach, które są symfonią logiki geopolitycznej, nie znając przyszłości, nie wiedząc, w którą stronę obróci się szczęście wojenne i jak się ustalą granice. Prelegent wyliczał, jakie sumy są potrzebne, aby sprostać najskromniejszym potrzebom w dziedzinie komunikacji, i odczyt swój zakończył tak. Czyż można nawet marzyć o tym przy dzisiejszych warunkach? Wiemy aż nadto dobrze, do czego prowadzą wszelkie starania w każdej z tych dziedzin, o których mówiliśmy wyżej. W 1918 roku słowo stało się ciałem. I obecny prelegent nie musi bawić się w ciuciubabkę i operować niewiadomymi. A mimo to nasze komunikacje są jeszcze komunikacjami niewoli. I w tej dziedzinie zrobiliśmy mniej niż w innych. Skoro już demonstrujemy różne osiągnięcia dwudziestolecia ze specjalnym uwzględnieniem COP-u, idźmy tą drogą, omawiając również sprawę komunikacji drogowej, kolejowej, telekomunikacyjnej, lotniczej. Trzema rzeczami fabryka żyje, trzema energiami. Elektrycznością? Dobrze. Gazem? Dobrze. Węglem? Właśnie. Ten węgiel leży o 250 kilometrów od COP-u. Trudno. To tylko święta Kinga. Tu rzuciła pierścionek, tam wyjęła. I kopalnia jak piesek przebiegła jej w wianie pod ziemią. Tego nie zrobimy. Ale coś podobnego możemy. Przez ułatwienie transportu. Wodą. Dalekie to czasy jeszcze i nie wszędzie wodą zajedzie. Więc drogi. I tu jest źle. Pamiętam obrazek z Kuby. Powieziono mnie z Hawany na plażę, która poczęła wchodzić w modę. Plaża leży o 28 kilometrów od Hawany. Całe 28 kilometrów jechaliśmy wspaniałą awenidą, szeroką na 60 metrów. Awenida składała się z pasa wspaniale utrzymanych na całej przestrzeni kwietników pośrodku. Po ich obu stronach biegła świetna, już nie pamiętam z jakiego materiału, jezdnia i dwa tory tramwajowe, a wreszcie szerokie, wygodne chodniki. Nad wszystkim rozpinały się łuki wielkich lamp. Kwiaty pachniały, lampy wieczorami gorzały, tramwaje chodziły regularnie, acz puste. Puste, bo naokoło tych wszystkich wspaniałości rósł splątany, ciernisty, podzwrotnikowy busz. Jakieś karłowate mimozy i inne cierniokrzewy. W busz tylko były wcięte uliczki, a na rogach, na których przecinały awenidę, umieszczone były tabliczki z nazwami tych ulic, które nie miały ani jednego domu, ani jednego ogrodzonego placu. Na bezdrożu nie można budować. Znowu, chcąc mówić o zagadnieniu komunikacji w COP-ie, trzeba mówić o całokształcie sprawy. Na każdej z trzech pozaborczych kolei inne były tory. Sygnały, hamulce, parowozy, wagony, przepisy ruchu, taryfy, urządzenia. Trzeba więc było wszystko niemal improwizować, sklejać. Od mostów do zwykłego klucza ślusarskiego i od dworca do budki zwrotniczego. I znowu w to gorączkowe sklejanie, w tę improwizację z niczego uderzyła inwazja 1920 roku. Kilka tysięcy robotników, wspartych przez dwa baony saperów, urzędnicy, konduktorzy, maszyniści, bileterzy, kasjerzy, naczelnicy stacji, szefowie odcinków. Wszystko to rwie szyny z torów. Przekuwa tory na szeroki rosyjski wzór. Karta się odwraca. My pędzimy bolszewików na wschód. I znów w czasie rekordowym zostaje przekuty tor szeroki na wąski z powrotem. Podkłady dziurawione hakami i śrubami przy ciągłym przerabianiu. Podkłady nieimpregnowane, nieodnawiane przez lata wojny zmieniają się w próchno. Zwrotnice przerabiane przez majsterków amatorów lokalnymi domowymi środkami przypominają jakieś muzealne stevensonowskie okazy. Po mostach skleconych na prędce jeździ się na słowo honoru. Są zbudowane pospieszną sztuką saperską, na trzeszczących piramidach z podkładów. Tylko małe parowoziki po nich puszczać można. Pociągi pełzną z szybkością 5 km na godzinę. Przestrzeń Warszawa-Wilno, którą obecnie pokonujemy w 5 godzin, wówczas się przebywa w 22 godziny. A kiedy od tej gorączkowej pracy, gdzie nie wiadomo było co chwytać pierwej, którą prowadzono, skrzykując dopiero fachowców po kraju, pracując w chaosie 7 walut panujących w Polsce, podnosili ludzie oczy zalane potem, już im ta Polska krzyczała, że stracimy morze, jeśli się z nim nie połączymy. Już trzeba było zaraz w 1920 roku budować linię Kokoszki-Gdynia, Puck-Hel, Kutno-Strzałków. Do 1936 roku schludne dworce stanęły tam, gdzie były okropne rosyjskie budowle. Więc jak tylko ruch jako tako się wkoleił, pomyśleliśmy o własnej budowie wagonów i parowozów. Ludzie starsi pamiętają jeszcze te czasy, pisze inżynier Ginsbert. Gdy od Solca do Żelaznej, alejami jerozolimskimi w górę, piął się mozolnie imponujący zaprzęg 32 koni, ciągnący na drewnianym podwoziu pięknie malowany wagon. Trwa niesamowity wyścig ciężkich kolosów. Wielkie, metalowe, czteroosiowe wozy osobowe, opatrzone godłem orła białego, słyną w całej Europie z komfortu i bezpieczeństwa. A wielkie parowozy pośpieszne, czysto polskiej konstrukcji, wzbudzają podziw fachowców zagranicznych. Ruch na ogół odbywał się głównie z Europy Środkowej ku Prusom Wschodnim i ku granicy rosyjskiej. W Polsce odrodzonej nie posiadały kolei Płock, Rypin, Sierpc, Płońsk, Łęczyca, Koło, Konin. Brak jej było między Warszawą i Radomiem, do którego trzeba było jeździć naokoło, przez Dęblin. Na lewym brzegu Wisły dróg żelaznych niemal nie było.